حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا چلتی ریل میں فرض نماز پڑھتے ہوئے استقبال قبلہ کا لحاظ ضروری ہے؟ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا، اس ضمن میں میں آپ کو نزت القاری شرح صحیح البخاری جو کہ فقی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف کی شرح آپ نے لکھی ہے، تو ان کی شرح بخاری جلد 2 دوسری جلد کے صفحہ 96 سے اس کا جواب پڑھ کر سناتا ہوں، نزت القاری جلد 2 صفحہ 96 96۔ ریل گاڑی بس اگر پلیٹ فارم پر کہیں کھڑی ہے تو اس میں نماز صحیح ہے، اور اگر چل رہی ہے تو اس میں نماز درست نہیں، اس لیے کہ استقرار علی الارض نہیں پایا گیا، یعنی زمین پر ٹھہراؤ نہیں پایا گیا، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی تو چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لے پھر اعادہ کرے، یعنی لوٹا ہے دوبارہ پڑھے، مگر وہ بعد میں جبکہ وہ رک جائے یا موقع ملے جب نیچے پلیٹ فارم پر یا گھر جا کر، اس لیے کہ ٹرین سے اترنا بآسانی ممکن ہے اور اترے گا تو نماز پڑھنے کے لائق زمین ملے گی، مگر چلتی ٹرین سے اترنا ناممکن ہے، ٹرین رک گئی تو اترنا ممکن ہوتا ہے، چلتی ٹرین سے اترنا ناممکن ہے، مگر یہ دشواری سماوی نہیں خود بندوں کی طرف سے ہے، اس لیے چلتی ٹرین میں جو نمازیں پڑھیں ان کا اعادہ واجب ہے۔ اب صفحہ نمبر 97 سے، ہوائی جہاز اگر اڈے پر کھڑا ہے تو ہوائی جہاز میں نماز صحیح ہے، اور اگر فضا میں پرواز کر رہا ہے تو بھی اس میں نماز درست ہے، اس لیے کہ اگر ہوائی جہاز سے باہر آئے گا تو زمین نہیں بلکہ ہوا میں آئے گا جہاں نماز پڑھنی ممکن نہیں، جیسے کشتی اور پانی کے جہاز کا حکم ہے کہ اگر بیچ دریا میں ہو تو اگرچہ چل رہا ہے اگرچہ چل رہی ہے یا جہاز چل رہا ہے تو اس میں نماز درست ہے، اس لیے اگر کشتی اور بحری جہاز سے باہر آئے گا تو زمین نہیں ملے گی بلکہ پانی، جس پر نماز پڑھنی ممکن نہیں، ویسے ہی ہوائی جہاز ہے، کشتی، ہوائی جہاز، ریل، بس، کسی بھی چلتی ہوئی سواری میں نماز پڑھے تو بھی استقبال قبلہ شرط ہے، افتتاح کے وقت بھی یعنی شروعات کے وقت بھی اور درمیان میں بھی، جیسے قبلہ بدلتا جائے یہ اپنی نماز میں گھومتا جائے جبکہ کوئی عذر یعنی مجبوری نہ ہو، اور اگر کوئی عذر ہو تو جدھر قدرت ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اسی طرح قیام، رکوع، سجدہ بھی فرض ہے بشرطے کہ عاجز نہ ہو یعنی مجبور نہ ہو، ورنہ جیسے قدرت ہو پڑھے۔ نماز کے احکام میں مسافر کی نماز ایک رسالہ ہے، اس میں بھی یہ امید ہے کہ اس طرح کے مسائل مل جائیں گے آپ کو، مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں، یہ بڑی بڑی کتابوں کا نچوڑ ہے، یہ آسان قدر آسان ہے دوسری کتابوں کے، انشاءاللہ یہ آپ کو نماز سیکھنے میں بہت مدد کرے گی، اپنے یہاں کے آئمہ کرام کو بھی تحفے میں یہ دیں، انشاءاللہ وہ بہت دعائیں دیں گے آپ کو، ان کو بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے ملکوں میں لٹریچر بآسانی دستیاب نہیں ہوتا۔ نماز کے احکام صفحہ نمبر 315، نماز کے چار حروف کی نسبت سے چلتی گاڑی میں نفل پڑھنے کے چار مدنی پھول۔ نمبر 1، بیرون شہر، بیرون شہر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے مسافر پر قصر کرنا واجب ہوتا ہے، سواری پر مثلا چلتی کار، بس، ویگن میں بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اور صورت میں استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری یا گاڑی جس رخ کو جا رہی ہو ادھر ہی منہ ہو، اور اگر ادھر منہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں، اور شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری یا گاڑی جدھر جا رہی ہے اسی طرح منہ ہو، اور رکوع و سجود اشارے سے کرے، اور ضروری ہے کہ سجدے کا اشارہ بنسبت رکوع کے پست ہو، یعنی رکوع کے لیے جس قدر جھکا سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے۔ چلتی ٹرین وغیرہ ایسی سواری جس میں جگہ مل سکتی ہے اس میں قبلہ رخ ہو کر قاعدے کے مطابق نوافل پڑھنے ہوں گے۔ نمبر 2، گاؤں میں رہنے والا جب گاؤں سے باہر ہوا تو سواری یعنی گاڑی پر نفل پڑھ سکتا ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی آپ نے سنا. نمبر تین, بیرون شہر سواری پر نماز شروع کی تھی اور پڑھتے پڑھتے شہر میں داخل ہو گیا, تو جب تک گھر نہ پہنچا سواری پر پوری کر سکتا ہے. نمبر چار, چلتی گاڑی میں بلا عذر شرعی فرض و سنت فجر و تمام واجبات جیسے وتر و نذر اور وہ نفل جس کو توڑ دیا ہو, اور سجدہ تلاوت جبکہ آئے تو سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو ادا نہیں کر سکتا. اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو ان سب میں شرط یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ روح کھڑا ہو کر ادا کرے, ورنہ جیسے بھی ممکن ہو پھر ٹرین سے اتر کر یہ ادا کرے. میں وہی پہلے آ گیا ہوں نزت القاری میں. مزید بھی کافی مسافر کے لیے مسائل ہیں اور آپ ماشاءاللہ مسافر اس میں بکثرت موجود ہیں اس وقت, تو اس لیے مسافر کے مسافر والا رسالہ بھی مل سکتا ہے مسافر کی نماز, مگر نماز کے احکام لے تو دوسرے اس میں رسائل ہیں, کل 12 رسائل ہیں. اور الحمدللہ نماز کے احکام کے تمام رسائل انگلش میں بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں اور ویب سائٹ پر بھی, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہے رسائل, و دعوت اسلامی کا تقریباً تمام ہی کتاب رسالے اس میں مل سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.